वो कोई और नहीं डैनी था, और अब डैनी हैरानी से अभिमान को देख रहा था, जैसे उसे अभिमान की बातों पर यकीन ना आया हो। वो बोला, क्या कहा तुमने? मैंने सुना नहीं। अभिमान पूरे तरीके से हांफ रहा था। उसने इशारों में कहा, मैं अंदर आ जाऊं। डैनी ने रास्ता छोड़ दिया और अभिमान अंदर आ गया। उसने इधर उधर देखा तो ना उसे वंदना दिखाई दी और ना ही आराध्या। वो सीधा किचन में गया और वहां से गिलास लेकर पानी पीने लगा। और तभी डैनी उसके पास आकर बोला, क्या कहा तुमने? अभिमान ने पानी पीकर बोला, यही कि अनिरुद्ध मिल गया। और तभी उनके कानों में एक क्रॉकरी टूटने की आवाज आई। दोनों ने किचन से बाहर की तरफ देखा तो वो क्रॉकरी वंदना ने तोड़ी थी। वंदना के हाथ में बाउल था और अभिमान की बात सुनकर उसके हाथ से बाउल छूट गया। अभिमान ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, सच कह रहा हूँ मम्मी, आपका मेंढक मिल गया। देखो इस खुशी में आज भगवान भी बारिश कर रहे हैं। वंदना की आंखों से पानी बहने लगा, जैसे उसे अभिमान की बात पर यकीन ना आया हो। उसका चेहरा आश्चर्य और भावनाओं से भर गया था और वो अभिमान को देखती रही जैसे वो कोई सपना देख रही हो। दूसरी तरफ युग गरिमा को गोद में लेकर गोल गोल घूम रहा था। और तभी रूही ने युग पर चिल्लाते हुए कहा, युग उसे चक्कर आ जाएंगे। युग रुक गया और गरिमा को देखकर बोला, चक्कर आ रहे? गरिमा ने हल्का सा मुस्कुराकर ना में गर्दन हिला दी, जिसका साफ मतलब था कि गरिमा भी बारिश एंजॉय कर रही थी। युग ने धीरे से झुककर गरिमा के माथे से अपना माथा टच किया और बहुत प्यार से बोला, गरिमा कुछ ऐसा कहो ना जो मुझे बहुत अच्छा लगे। वैसे मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। फाइनली हमारी तितली को अनिरुद्ध मिल गया और मुझे तुम मिल गई। अभिमान भाई भी आराध्या भाभी के पास गया है। कहो ना कुछ, बेशक मेरा नाम ही ले लो, लेकिन कुछ तो कहो। गरिमा ने धीरे से अपने होंठ फड़फड़ाते हुए कहा, युग तुम बहुत अच्छे हो। ये सुनकर युग के चेहरे की मुस्कुराहट थोड़ी और बड़ी हो गई। उसने गरिमा के चेहरे को देखा और अपनी आंखें बंद कर ली। और तभी युग की आंखों से एक आंसू गिरकर गरिमा के गाल पर लुढ़क गया। गरिमा की भी आंखें बंद हो गई। युग ने गरिमा को धीरे धीरे नीचे उतारने की कोशिश की। गरिमा गिर जाते इससे पहले युग ने अपनी बाहें गरिमा पर लपेट दी। गरिमा ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही थी। युग ने गरिमा को गले लगा लिया और उसके कान में धीरे से कहा, बारिश अच्छी लग रही है ना, तो फिर मेरे साथ एंजॉय करो, कोशिश करो, तुम खड़ी हो सकती हो। गरिमा अभी भी ठीक से खड़ी नहीं थी, लेकिन उसके पैर नीचे ही थे। युग ने धीरे से फिर से कान में कहा, मेरे पैरों पर अपना पैर रखो। गरिमा हैरानी से युग को देख रही थी, फिर धीरे से बोली, सब देख रहे हैं। युग बोला, मुझे फर्क नहीं पड़ता और तुम्हें भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और सच बताओ जो हमें देख रहे हैं उन्हें भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तुम अपने पैरों पर खड़ी हो जाओगी तो वो सब खुश हो जाएंगे। देखो मेरी माँ और मेरे पापा कितनी उम्मीद भरी नजरों से हमें देख रहे हैं। चलो रखो मेरे पैर पर अपना पैर, रखो। गरिमा ने हल्की सी नामे गर्दन हिलाई और बोली, मैं गिर जाऊंगी। युग ने प्यार से कहा, मैं गिरने ही नहीं दूंगा, पकड़ा हुआ है ना, मैंने नहीं गिरने दूंगा, चलो थोड़ी सी हिम्मत करो। गरिमा ने हाँ में गर्दन हिलाई और धीरे धीरे युग ने गरिमा को नीचे उतारा। गरिमा ने अपना एक पैर युग के एक पैर पर रखा और दूसरा पैर दूसरे पैर पर रखने की कोशिश की, लेकिन वो अगले ही पल लड़खड़ा गई। युग ने एक बार फिर गरिमा को गोद में उठा लिया और तभी बारिश बंद हो गई। और तभी हीर बोली, चलो बारिश बंद हो गई, सब अंदर चलो। कृष्ण ने आसमान की तरफ देखकर कहा, यार तुझे हमसे बड़ी प्रॉब्लम है, थोड़ी देर और बरस जाता। और तभी हर्षवर्धन ने कहा, पिछले 2 घंटे से बारिश में नाच रहे हो, बारिश थक गई तुम पर बरसते बरसते, अब चुपचाप अंदर चलो, वरना तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी बड़ी माँ मेरी भी पिटाई कर देगी। ये सुनकर सारे जूनियर हंसने लगे। वही युग ने भी झुककर अपनी नाक गरिमा की नाक से रगड़ दी और फिर धीरे से कान में कहा, चलो तुम्हारे कपड़े चेंज कर देता हूँ। ये सुनकर गरिमा ने युग पर अपनी पकड़ कस दी, उसके तो रोंगटे खड़े हो गए। वो नहीं चाहती थी कि युग उसका पर्सनल काम करे, लेकिन युग मानता ही नहीं था। उसने किसी को गरिमा के नजदीक आने ही नहीं दिया, आखिर अपनी माँ पर जो गया था। माँ ने भी तो राजवीर का इतना गुस्सा, इतनी फ्रस्ट्रेशन झेली, लेकिन राजवीर को अपने प्यार के जाल में बंद कर ही लिया। यही काम युग कर रहा था, गरिमा से प्यार भी किया और उससे नफरत भी, और अब तो उसका प्यार किसी सर्टिफिकेट का मोहताज नहीं था, युग गरिमा को लेकर मेंशन के अंदर आ गया और सीढ़ियों से होता हुआ कमरे की ओर चला गया। वहीं देव और सरगम भी अपने कमरे में थे। देव बाथरूम में था और सरगम बाहर बालकनी में खड़ी हुई थी। तभी देव ने बाथरूम से आवाज लगाते हुए कहा, सरगम टॉवल देना। सरगम अभी भी गीली थी। वो धीरे धीरे कबर्ड के पास आए, उसने टॉवल निकाला और वॉशरूम की ओर चली गई। उसने दरवाजा खटखटाते हुए कहा, देव। देव ने हल्का सा दरवाजा खोला और सरगम को अंदर खींच लिया। सरगम हैरानी से देव को देख रही थी। वो गुस्से में बोली, तेरी क्या बदतमीजी है, छोड़ो। देव बोला, बदतमीजी थोड़ी है, ये तो मेरा प्यार है, मैं क्या करूं, तुम्हारे बिना मेरा मन ही नहीं लगता। बाहर सबके साथ तो मैंने बारिश को एंजॉय कर लिया, लेकिन अपनी सरगम के साथ तो कर ही नहीं पाया। युग को देखा कैसे गरिमा को गोद में उठाए बारिश एंजॉय कर रहा था, और मैं तो बस खड़ा हुआ उसे देख रहा था। इतना कहकर देव ने सरगम की गर्दन में अपना चेहरा छुपा लिया। सरगम देव को खुद से दूर करते हुए बोली, छोड़ो छोड़ो, थोड़ी देर में वासु आ जाएगा। देव बोला, तभी तो नहीं छोड़ रहा, मैं नहीं चाहता कि वासु आ जाए और वो मेरी बीवी को मुझसे छीन ले। और तभी बाहर से आवाज आई, तुम दोनों कहाँ हो? वो आवाज किसी और की नहीं, दृष्टि की थी। सरगम ने गुस्से में देव को देखा तो देव बाथरूम में सरगम को देखकर बड़े प्यार से बोला, माँ थोड़ी देर रुक लो, मैं अपनी बीवी के साथ शावर एंजॉय कर रहा हूँ। दृष्टि की तो आंखें हैरानी से फैल गई। उसे यकीन नहीं था कि देव दिन बर दिन इतना बदतमीज होता जाएगा। दृष्टि बोली, देव तुम सच में बहुत बेशर्म हो गए हो, बहुत ज्यादा। और तभी देव की आवाज बाथरूम से आई, माँ पापा पर गया हूँ ना। दृष्टि वासु को लेकर वहां से चली गई। वहीं सरगम ने अपना सिर देव के सीने में छुपा रखा था। देव ने अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, यार तुम भी ना इतना शर्माती हो, शर्माने का कोई मतलब थोड़ी ना बनता है, अब तो हमारी शादी को कितने साल हो गए। सरगम ने देव को देखा और गुस्से में बोली, तो क्या मैं आपकी तरह बेशर्म हो जाऊं? देव ने हंसकर कहा, नहीं बेशर्म तो नहीं, लेकिन इतना शर्माओगी तो तुम्हें नुकसान है, क्योंकि तुम जितना शर्माती हो मुझे तुम पर उतना ही प्यार आता है। इतना कहकर उसने सरगम के होंठों पर अपने प्यार की छाप छोड़नी शुरू कर दी। वहीं दूसरी तरफ मीरा वॉशरूम से नहाकर निकली और जाकर सोफे पर बैठ गई। प्रेगनेंसी की वजह से वो भी बहुत थकी थकी रहती थी। और तभी कृष अपने बालों को टॉवल से पोंछता हुआ बाहर आया और उसने मीरा को देखकर कहा, क्या हुआ थक गई? मीरा ने हाँ में गर्दन हिलाई और बोली, मैंने तो पहले ही कहा था मुझे बारिश में नहीं भीगना, लेकिन आप माने ही नहीं और मुझे भी अपने साथ ले गए और मुझे नींद आ रही है। इतना कहकर वो सोफे पर ही लेटने वाली थी कि कृष बोला, हाँ हाँ लेट जाओ मना थोड़ी कर रहा हूँ, लेकिन पहले खाना तो खा लो। मीरा ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, मुझे तो भूख नहीं है, बस सोना है। कृष ने टॉवल एक तरफ रखा और मीरा के पास आया। उसने मीरा को गोद में उठाया और उसे लेकर बेड पर आ गया। उसने मीरा को प्यार से बेड पर लेटाया, उसके सिर के नीचे तकिया एडजस्ट किया और फिर उसकी छोटी सी नाक पर उंगली लगाकर कहा, मैं लेकर आता हूँ खाना, लेकिन जब तक खाना लेकर आऊं तब तक सो मत जाना, समझी? मीरा ने आधी खुली आंखों से हाँ में गर्दन हिलाई और कृष उठने लगा, लेकिन उससे पहले ही मीरा ने कृष का कॉलर पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखकर बोली, आप बहुत अच्छे मिस्टर रघुवंशी, बहुत अच्छे, मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे आप मिले। कृष मीरा के चेहरे की ओर झुकते हुए बोला, देखो अगर तुम इतनी प्यारी बातें करोगी तो मैं नीचे नहीं जाऊंगा, तुम्हारे साथ ही लेट जाऊंगा, प्लीज इतनी प्यारी प्यारी बातें मत किया करो। मीरा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने कृष को अपने ऊपर थोड़ा और खींचा और उसके गाल पर किस करके बोली, मैं झूठ नहीं बोल रही, सच कह रही हूँ, आप मेरा बहुत ख्याल रखते हैं जबकि मैं इस लायक भी नहीं हूँ। ये सुनते ही कृष्ण ने मीरा के मुंह पर हाथ रखा और बोला, देखो ऐसी बातें तो करो मत कि तुम किस लायक हो और किस लायक नहीं हो, तुम नहीं जानती तुम पहली लड़की हो जो मुझे बहुत पसंद आई, मैं तुमसे इसीलिए दूर रहता था क्योंकि तुम मुझसे थोड़ी छोटी हो। मीरा बोली, थोड़ी नहीं 7 साल छोटी हूँ। कृष्ण ने हंसकर कहा, हाँ वही 7 साल छोटी हो, इसलिए तुमसे दूरी बनाकर रखता था, लेकिन फिर समझ आया तुम्हारे बिना जी ही नहीं पाऊंगा। इतना कहकर उसने झुककर मीरा के माथे को चूम लिया और मीरा ने अपनी आंखें बंद कर ली। कृष्ण ने फिर मीरा के गाल पर हाथ लगाकर कहा, कॉलर छोड़ दोगी तो खाना ले आऊंगा। मीरा ने कॉलर छोड़ दिया और कृष्ण ने एक बार फिर मीरा के गाल पर किस किया और कमरे से बाहर चला गया। वही वंदना की आंखों से आंसू टपकने लगे। उसने डैनी की तरफ देखा तो डैनी ने कंधे उचका दिए। जैसे कहना चाहता हो मुझे पूरी बात नहीं पता। तभी अभिमान बोला, अरे आप पापा से फोन करके पूछ लीजिए ना। इतना कहकर वो एक कमरे की तरफ बढ़ गया जहां आराध्या और वीर दोनों थे। अभिमान जब कमरे में आया तो आराध्या ने वीर को कंधे से लगा रखा था, शायद उसे सुलाने की कोशिश कर रही थी। अभिमान ने कहा, आराध्या। और तभी वीर ने अपनी छोटी सी मुंडी उठाकर अभिमान की ओर देखा और जैसे ही उसने अपने पापा को देखा वैसे ही उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। वो अपने छोटे छोटे हाथों से अभिमान को गोदी लेने के लिए कहने लगा और पापा पापा ऐसे भी कर रहा था। अभिमान जल्दी से कमरे के अंदर आया और उसने वीर को गोद में उठा लिया और एक ही सेकंड में उसे बहुत सारा प्यार किया। आराध्या ये देखकर गुस्से में बोली, मानती हूँ आपको इसकी याद आती है, इसका मतलब ये तो नहीं इसे उठा दो, अब तो पता नहीं कब सोएगा। अभिमान ने अपने बेटे को पहले बहुत सारा प्यार किया और फिर आराध्या को देखकर बोला, अब ये रघुवंशी मेंशन में सोएगा। ये सुनकर आराध्या पहले तो हैरान हुई लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा उदास हो गया। उसने नम आंखों से कहा, आपने मुझसे वादा किया था। अभिमान बोला, और मैं अपने वादे पर कायम हूँ। आराध्या बोली, आप कहना क्या चाहते हैं? अभिमान ने वीर के माथे को चूमकर कहा, इसके मामा मिल गए। आराध्या की आंखें हैरानी से फैल गई, वो बोली, क्या कहा? अभिमान बोला, पहले इसे पकड़ो, मैं गीला हूँ, मुझे कुछ कपड़े वगैरह दो। आराध्या ने वीर को अपनी गोद में ले लिया और फिर अभिमान को देखकर बोली, कपड़े मैं दे दूंगी, पहले बताओ आपने जो अभी कहा। अभिमान बोला, यही कि तुम्हारा भाई मिल गया। आराध्या को हैरानी होती जा रही थी। इतने में वीर ने अपनी दोनों बाहें अभिमान की तरफ बढ़ाई जैसे वो कहना चाहता हो मुझे गोद ले लो। अभिमान बोला, ले लूंगा गोदी, लेकिन तेरे पापा बहुत गीले हो गए, तुझे सर्दी लग जाएगी। फिर उसने आराध्या को देखकर कहा, कुछ मिलेगा? आराध्या बोली, पहले बताइए आपने क्या कहा। अभिमान ने हाथ जोड़कर कहा, अरे यही कि इसका मामा मिल गया। इतना कहकर वो कबर्ड की ओर गया और उसने कबर्ड में से एक तौलिया निकाला और अपने बालों हाथ और मुंह को पोंछता हुआ बोला, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच कह रहा हूँ, पापा का फोन आया था। मुझ पर ना सही, अपने शिवाय पापा पर तो विश्वास है, उन्होंने ही मुझे बताया। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि शिवांगी अनिरुद्ध के पास ही है, लेकिन पापा कह रहे थे उसका थोड़ा सा चेहरा जल गया और उसे कुछ याद नहीं है। क्या आराध्या को अभिमान की बातों पर यकीन होगा?